او هاغه زناور چې د مرای د خفکې دو په وجا یا د وحالو په وجا یا د اوچ زینا درغختو په وجا یا د ډغری خوړلو په وجا مرشوي وي او یا یو درینده مات کړی وي بغیر دا غینا چې کم تاسو ژوندې عمومی او زیبای کړی او هاغه زناور چې په دربار باندې زیبا کړی شوی وي دا رنگی دا هم ستاسو د پاره جایز نه دی چې د فالونو په ذریعہ خپل قسمتونه معلوم کړی دا ټول کارونه فسق دی نن کافران ستاسو د دین د طرف نه خ پوره نا امید شوی دی نو دا غوی نه مې ریږي بلکې زمانه یې ریږي نن ما ستاسو دین ستاسو د پاره مکمل کړی دی او خپل نعمت می په تاسو تمام کړی دی او ستاسو د پاره می اسلام ستاسو د دین په حیثیت سره قبول کړی دی نو په دې وجہ د حلالو او د حرامو کمی پابندیانې چې په تاسو لګولې شوی دی داغه پابند وسی البته چې څوک د لوږې د لاسه مجبور شي او په زړه کې ګناه طرف ته سو میلان نه وي او د دغې سیزونو نه سو اخري نو بېشکه الله معاف کوونکې او رحم کوونکې دی يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب خلق تپوس کوي چې د دوی د پاره سس زنا حلال کړی شوی دی ورته وایا چې ستاسو د پاره ټول پاک زنا حلال کړی شوی دی او کم خکاری زناور چې تاسو عادت کړی وي چې تاسو ورلا د هغه علم په وجا کم چې الله تاسو له درکړې دی د ښکار تعلیم ورکوي هغوی چې کم زناور ستاسو دپاره اونیسي هغه هم تاسو خوړې شي البته په هغې باندې د الله نوم اخلی او د الله د قانون ماتولو نه یره کوئ په حساب اخیستلو کې د الله وخت نه لګي اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نن ستاسو دا پارا تول پاک سی زنا حلال کلی شوی دی دا اهل کتاب و خوراک ستاسو دا پارا حلال دی او ستاسو خوراک داغوی دا پارا او محفوظ خزی هم ستاسو دا پارا حلال دی فاکو هغا د مؤمنانو نبی او کو د هغه قومونو نبی چې تاسو نه مخکې هغه ته کتاب ورکړی شوی وو خو په دې شرط چې تاسو هغه ته خپل مہرونه ورکړی او د نکاح په قیله کې د هغه محافظان جوړ شي نه چې آزاد خپل شهوت پوره کوي یا پټ پنا یارانه کوي او چا چې د ایمان په لار باندې د تللو نه انکار وکړو نو دا ټول عملونه به ضایع شي او هغه به په آخرت کې تاواني وي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي، کله چې تاسو د مانځه دپاره پاسئ نو پکار دی چې تاسو خپل مخونه او د څنګلو پورې خپل لاسونه ووینځئ، په سرونو باندې لاس راکاږئ او خپې د پړکو پورې ووینځئ، او که د جنابت په حالات کې نو په لمبلو سره پاکي حاصل کړئ، او که بیماران یې یا په سفر کې یې یا په تاسو کې څوک د بولونه راغې یا تاسو د ښځو سره کوروالی وکړئ او اوبه درته میلاو نه شي نو د پاکې خاورې نه کار واخلئ، بس په هغې لاسونه ووهئ او په خپلو مخونو او لاسونو باندې راکاږئ. الله په تاسو باندې ژوند تنګول نه غواړي، خو هغه غواړي چې تاسو پاک کړي او خپل نعمت پتا سو باندې تمام کړي، شاید چې تاسو شکر گزاره جوړ شئ. واذكروا نعمت الله علیکم ومیثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور. الله چې تاسو له کوم نعمت درکړې دی دا هغې خیال ساتئ، او کومه پخه وعده چې هغه ستاسو نه اخیستلې ده هغه مه هیروئ، یعنی ستاسو دا خبره چې مونږ واورېدو او اطاعت مو قبول کړو. د الله نه ویریږئ، الله د زړونو په رازونو هم پوهیږي. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي، الله لرا په حق باندې محکم ولار او د انصاف گواهی کوونکی جوړ شئ. د یوې ډلې دشمنی دي تاسو دې حد ته ونرسوي چې تاسو د انصاف د حد نه واوړئ. انصاف کوئ، دا د الله نه د یریدو دپاره زیاته مناسبه او نږدې ذریعه ده. په هر کار کې د الله نه یره کوئ، بېشکه څه چې تاسو کوئ الله دا غې نه خبر دی. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. کم خلق چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي، الله دا غوی سره وعده کړی دا چې دا غوی خطاګانی به معاف کوي او هغوی لبا لوی بدل ورکوي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. پاتې شو هغه خلق چې کفر وکړي او د الله آیاتونه دروغ وګڼي نو هغوی دوزخ والدی او دوزخ تبزی. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے هغه خلکو چې ایمان راوړی دی د الله هغه احسان را یاد کړئ چې هغه اوس په تاسو کړی دی. څو وخت چې یوې ډلې په تاسو باندې د حملې کولو اراده کړې وه خو الله تعالی د هغوی لاسونه په تاسو باندې د حملې کولو نه منع کړل. په هر کار کې د الله نه یره کوئ. ایمان والو له پکار دی چې خاص فالله باندې بروسه کوي. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله د بني اسرائيلنا بخوا دا غستلیوا او پاغوی کی دولس مشران مقرر کړي وو او ورته ویلی وو چې زستاسو سره يم کو تاسو منز قائم ساتلو او زکات مو ورکړو او زما رسولان مو اومنل او داغوی مدد مو وکړو او خپل الله لمو قرض حسنه ورکړو نو یقین لرئ چې زه به ستاسو ګناهونه ستاسو نه لرې کړم او تاسو به داسې باغونو ته داخل کړم چې لاندې به ترې ولې بهیږي. خو د دې نه وروستو چې چا په تاسو کې د کفر لار اختیار کړه نو په حقیقت کې هغه نیغه لاره ورکه کړه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. بیا دا د هغوی د خپلې وادې د ماتولو وجوه چې مونږه هغوی د خپل رحمت نه لرې کړل او زړونه مو ورله سخت کړل. اوس د هغوی دا حال دی چې د الفاظو په بدلولو سره خبره د یو ځای نه بل ځای ته وړي او کم تعلیم چې ورکړې شوی وو د هغې ډېر حصه ترېهره شوې ده او همیشه به تا ته د دوی د یو خیانت پته لګي. په هغوی کې ډېر کم خلک د دې عیب نه بچ دي. نو هر کله چې دوی دې حال ته رسیدلې دي نو اوس چې دوی څه شرارتونه کوي نو د هغې د دوی نه څه ګله نشته. نو په دې وجه دوی معاف کوه او د دې په حرکتونو باندې څه غرض مه لره. الله هغه خلق خوښوي څوک چې د احسان کارونه کوي. ومن الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. دغشان مون دهاغ خلقنهم پخوا داغستلوا چاغوی ویلیو چمونگا نصارایو خو هغوی ته هم چې کم سبق وریاد کړی شوی وو د هغې ډېر حصه هغوی هېره کړه. اخر دا چې مونږ د قیامت پورې د هغوی په منځ کې د دشمنۍ او د بغض او د کینې تخم وکرلو او ضرور یو وخت راشي چې الله به دوی ته هغه هر څه وښیي كم شدوی پا دنیا کی کوی. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم اے اهل کتابو زمونگ رسول تاسو تا درغلے دے چې د کتاب الهی ډېر هغه خبرې چې تاسو تخکار کوي کمی چې با تاسو پټولې او ډېر خبرې دتا معاف کوي هم تاسو ته د الله د طرف نه رڼا راغلې ده او یو داسې حق خودونکو کتاب راغلې ده چې داغه په ذریعہ الله هغه خلکو ته چې د الله د رضا طلبګار دي د سلامتیا لارې ښیي او په خپل حکم سره هغوی د تیارو نه رڼا ته راوباسي او نیغ لار ورته ښیي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير یقیناً چی هاغ خلق کفر کرو چی وائی چی اللہ هم دغا مسیح زوی دا مریم دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا او آیا چی کو اللہ اغاڑی چی مسیح زوی دا مریم او داغو مور او دزمکی ٹول مخلوق حلاک کری نو دا چا تا قشتے چی هاغ دا دے ارادے نا من کری شی اللہ خود دزمکی او دا اسمانونو او دا هاغ ٹول اسی زنو مالک دے کم چی دزمکی او دا اسمانونو پا مینز کی دی چی سی غاڑی هاغ پیدا کوی او اللہ پا ہر سیزبان دی قدرت لرن کے دے وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يهوديان او عيسايان وای چې مونږ د الله زامن یو او دغه خواږه دوستان یو دا وینه ته پوسوکړه نو بیا ولی هغه ستاسو په ګناهونو باندې تاسو له سزا درکوي په حقیقت کې تاسو هم هغه سي انسانان یې لکه څنګه چې نور انسانان الله پیدا کړی دي هغه چې سو غواړي هغه معاف کوي او چې سو غواړي هغه له سزا ورکوي زمکه او اسمانونه او د دې دوانو په منځ کې هر سد الله ملکیت دی او خاص هم هغه ته ورتلل دي يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير اے اهل کتابو زمونږ دا رسول تاسو ته په داسې وخت کې راغلی دی او د دین واضح تعلیم تاسو ته خی چې د پیغمبرانو د راتلو سلسله د ډېرې مودې راسې بنده وه چې بیا چری تاسو دا ونه وایئ چې مونږ ته څوک زیرې ورکوونکې او یرونکې نه دی راغلی نو ګورئ اوس هغه زیرې ورکوونکې او یرونکې تاسو ته راغی او الله په هر سیز باندې قادر دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. یاد کړئ کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته ویلو چې اے زما د قوم خلکو د الله د هغه نعمت خیال کوئ چې هغه تاسو له درکړی وو. هغه په تاسو کې پیغمبران پیدا کړل، تاسو یې بادشاهان کړی او تاسو له هغه څه درکړل چې په دنیا کې چل نو ورکړي. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. اي زما دا قوم رونو هاغي پاکز مكتا ورننو زي كما چي الله ستاسو دا پارا لکلی دا پشا كي گئي ما گنينو ناکاما او نامراد ابو اپش. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون. هغوی جواب ورکړو، اے موسی، هلته خو ډېر زورور خلک اوسیږي، موږ هلته تر هغې نه ځو تر څو چې د هغه ځای نه هغوی وتلي نه وي. هو، که چېرې هغوی ووتل نو موږ به بیا پر داخلېدو ته تیار یو. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. پدغه یریدونکو خلکو کی دو کسان داسی همو چې الله پی خپل نعمت کړي وو، هغه ویل چې د دې جبارانو په مقابله کې د خار په دروازه دننه ورننوځي، کله چې تاسو دننه ورسېدای نو هم تاسو به غالب یای. فالله برسل ري كتاس مؤمنان يأي. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لكن هغوي بياهم داويل چه اي موسى منخو هلتا هس کله نزو تر سوچي هغوی هلته موجود وي، بس تو او ستارب دوانه لاړ شي او جنگ وکړي، مونږ دلته ناست یو. قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. پدې باندې موسی علیہ السلام وویل، اے زما ربا، زما په اختیار کې هیڅوک نشته، خو یا زما خپل ځان دی او یا زما رور، نو بس مونږ د دې نافرمان خلکو نه جدا کړه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الله جواب ورکړو، خدنو دغه ملک د سلویختو کالو پوری په دې باندې حرام دی، دوی به پس مکه کې سرګردانه ګرځي، د دې نافرمان خلکو په حالت باندې ترس بالکل مکوا. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. أو دويتا دا آدم عليه السلام دا دوو زامن قصهم تك تك واوروا کله چې هغوی دوانو قربانی وکړه نو د یو قربانی قبول کړې شو او د بل هغه قبول نه کړې شو. هغه ورته وویل زه به تا مړ کړم. بل ورله جواب ورکړو الله خاص هم د متقیانو نظرانې قبلوي. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. كتاب ما باندي دو جلو دو پارا لاس پور تکرل نزب پتا باندي دو جلو دو پارا لاس نپور تکوم زد الله رب العالمين نيريغم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. زغوارم جت زما أو خبل گنا بخبل سرواخلي أو دوزخشي ده ظالمانو ده ظلم هم ده صحيح بدل ده. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. آخر ده چه خپل نفس ده ته ده خپل رور وجل آسان کرل او هغه مر کلو او په هغه خلکو کې شامل شو چې هغوی نقصانیان دي. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. بيا الله يو كارغر أوليغو چې زمګه کنستلی شروع کړل د پاره د دې چې د ته اوخی چې د خپل رور مړه جوسا څنګه پټ کړی چې هغه ولیدو نو وی ویل هاي افسوس دې مالا چې د دې کار په شان هم نشوم چې د خپل رور د مړي جوسې د پټولو بندوبست نکړی وي. د دې نو وستو هغه په خپل کلو باندې ډیر پیمانه شو. من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. پدی وجا مون په بنی اسرائیل باندې دا حکم لیکلی وو چې چا یو انسان د وینې د بدلې نه علاوه یا پزمکه کې د فساد پرولو نه علاوه په بل څه وجه سره وجلو نو هغه لکه چې ټول انسانان وجل او چا چې بل ته ژوند وبخو نو هغه لکه چې ټولو انسانانو ته ژوند وبخو. خدا غوی حال داده چې زمونږ رسولانو هغوی ته صفا صفا حکمونه راوړل او بیا هم په هغوی کې ډېر خلک په ځمکه کې زیاتی کوونکي دي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم كم خلق جي دا الله او دا غد رسول سرا جن كوي او پزمک کی دا فساد را پورت کولو دا پارا منڈی تردی وحی نو دا غوی سزا دادا چی قتل کری دیشی یا دی پسولی کری شی یا دی دا غوی لاسونا او خپے مخالفی پری کری شی یا دی غوی دا وطن نا اوشد لیشی دا ذلت او رسوائی خو دا غوی دا پارا پا دنیا کی دا او پا آخرت کی ورلا دا دین لوی سزا دا خو کم خلق چی توبه و باسی مخکې د دینا چې تاسو په هغوی باندې قابو بیا مومئ نو تاسو ته دې معلومه وي چې الله معاف کوونکې او رحم کوونکې دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اے خلقو چی ایمان را وړې دے د الله نه ویری گئے او داغ دربار تا د ځان رسول ذریعہ الټوي او داغ پلار کی محنت او کوشش وکړي شاید چې تاسو ته کامیابی نصیب شي ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم خطو هشي چې کوم خلق د کفر په لار روان شوی دی کچری داغوی سرا دزمه کی ټول دولت وی او داغی همرا ورسر نور هم وی او هغوی اغاڑی چی هغا پا فدیه کی ورکری او پا دی سرا دا قیامت دورزی دا عذاب نا بچی نو بیا به هم هغا فدیه داغوی نا قبولا نکری شی او هغوی لبا ضرور دردناک سزا ورکولی کیگی یریدون ان یخرجو من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم هغوی بغاری چی دا دوزخ دا ورنا بهر اتختی خو بهر با وطل نشی او هغوی لبا همیشه عذاب ورکولی کیگی والسارق والسارقة فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم او غل کو سړیوی او کو خزوی د دوړو نه لاسونو پریکړی دا داغوی د عمل بدله ده او د الله د طرفنا عبرتناک سزا ده د الله قدرت په ټولو باندې غالب دی او هغه حکمت والا دی فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم بیا چې څوک د ظلم کولونه رستو توبه وباسي او خپل اصلاح وکړي نو د الله د مهربانۍ نظر با بیا پاغ باندې اوشي الله ډیر معاف کوونکې او رحم کوونکې دی الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير آیا تا ته معلومه نه ده چې الله د ځمکې او د اسمانونو د بادشاهۍ مالک دی چې چا له سزا ورکول غواړي هغه له سزا ورکوي او چې څوک معاف کول غواړي هغه معاف کوي هغه د هر څیز اختیار لري يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ستاد پار دی ها کسان د خفغان سبب نوی سوک چی دا کفر پلار کی دیر تیزی کوی خواه کو هغوی دا هاگی کسانو نوی چی حسی پخلوائی چی مونگا ایمان راوڑے دے لیکن زلونو دا غوی ایمان نوی راوڑے یا که دا هاگی کسانو نوی چی یهودیان دی چی دا غوی حال داده چی دا دروغ دا پارا وگونک دی او دا نورو هاگو خلکو دا پارا پت پت رازون آوری چی هاگوی ستا خوالا هدو راغلی ندی او دا کتاب الله الفاظ دا خپلو مقرر شو صحیح زینونا ورستو دا اصلی مانونا اڑوی او خلکو توائی که تاسو تا دا حکم درکلی شو نو وی منائی او کدا نو نو مای منائی الله چې چاته اراده کړی وي چې هغه په فتنه کې واچوي نو د الله نه د خلاصولو د پاره چې دا هغه سره هیڅ نشي کولی دا هغه خلک دي چې الله دا هغوی زړونه پاکول ونه غوښتل د دوی د پاره په دنیا کې شرمندګي ده او په آخرت کې سخت سزا سماعون للكذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين دوی دروغ اوریدون کی دی او حرام مال خوڑون کی دی نو که دوی تا تا خپل مقدمه راوړي او حاضر شي نو تا تا اختیار دی که فیصله ورله کوي نو وکړه کینی نو انکار ترې وکړه که انکار دې ترې وکړو نو دوی تا تا هیڅ نقصان نشي در رسولی او که فیصله ورله کوي نو بیا یې ټیک ټیک په انصاف سره کوه ځکه چې الله انصاف کوونکی خوښوي وکيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين او دوی تا سرنګي منصف جوړوي د دوی سره خو تورات موجود دی چې پکې د الله حکم لیکل شوی دی او بیا دوی دا غینا مخړوي اصل خبر دادا چې دا خلک اډو ایمان نه لري انما انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون من تورات نازل کلو چی پاغی کی ہدایت وو او رناوا تول پیغمبران چی مسلمانان وو هغوی به د دې کتاب مطابق د دې یهودیانو د معاملو فیصله کولې او دغه شان ربانیانو او احبارو بهم پدی کتاب فیصلے کولے زکه چا غوی د کتاب الله د حفاظت ذمہ وار کړی شوی وو او هغوی پدی باندې گواهان وو نو اے يهوديانو تاسو د خلکو نه مېری گئے بلکې زمانه ویری گئے او زما آیاتونه په لږ قیمت مخر سوای او کم خلق چې د الله د نازل کړی شوی قانون مطابق فیصله و نکړي نهغوی کافران دي. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. پتورات کی مون پا یہودیان باندی دا حکم لکلے وو چی دا انسان پا بدل کی انسان دا سترگی پا بدل کی سترگا دا پوزی پا بدل کی پوزا دا غوگ پا بدل کی غوگ دا غاخ پا بدل کی غاخ او دا طول زخمون دا پارا د برابر ہے بدلا دا او بیا چې چا خپل بدلا او بخلا نو دغه بخنه داغه د پاره کفاره ده او کم خلک چې د الله د نازل کړی شوی قانون مطابق فیصله اونکړي نه هغوی ظالمان. وقفتینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. بیا مونگا دا دغ پیغمبران نرستو دا مریم زوی عیسا علیہ السلام راولے گو پا تورات کی چیس داغو پا وړاندې موجود وو هغه د هغه تصدیق کوونکی وو او مونږه هغه له انجیل ورکړو چې په هغه کې هدایت او رڼا وا او د تورات نه چې په هغه وخت موجود وو هغه د هغه تصدیق کوونکی وو او د الله نه یره لرونکو خلکو د پاره سراسر هدایت او نصیحت وو. وليحكم اهل الانجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. زمونگا حکم داو چې د انجیل منون کی دی دهاغ قانون مطابق فیصله کوي کم قانون چې الله په انجیل کې نازل کړي دی او کم خلک چې د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق فیصله و نکړي هغوی فاسقان دي. وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. بیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مونږ تا ته دا کتاب راو لیگو چې د حق سره راغلې دی او د الکتاب نه چې د دو په وړاندې موجود دی داغه تصدیق کوونکې دی او داغه محافظ او ساتونکې دی نو په دې وجہ ته د الله د نازل کړی شوی قانون مطابق د خلکو د معاملو فیصله کوا او کم حق چی تا ترا غلی دے داغین مخ ما اڑوا او د دوی د خواہشاتو پیروی مکوا مون پتا سکی د هریو د پارا یو شریعت او د عمل یو لار مقرر کړه کچری الله غفتلې نو تاسو ټولی یو امت هم جوړولې شوی لیکن هغه دا د دې لپاره وکړل چې څو هغه تاسو له درکړې دي چې په هغه کې تاسو ازمیښت وکړي نو په نیکو کې د یو بل نه د وړاندې کېدو کوشش وکړي اخر تاسو د ټولو الله ته واپس تلل دي بیا چې تاسو په څه کې اختلاف کوئ دا هغه اصلي حقیقت بدرته وخی وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ نو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تدا اللہ دا نازل کے شوی قانون مطابق دا دی خلق دا معاملو فیصلے کوا او د دې په خواهشاتو پسې مزه او خيار اوسه چې دا خلک تا په فتنه کې وانه چوي او د هغه هدایت نه دی یو ذره وانړوي کوم چې الله تا ته نازل کړي دی بیا که چېرې دوی د دې نه مخ واړوي نو پوه شه چې الله دا اراده کړی ده چې د دوی د ځینو ګناهونو په وجه دوی په مصیبت کې اچوي او دا حرکت دی چې په دې خلکو کې زیات فاسقان دي أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون دوی چې د الله د قانون نه مخ اړوي نو آیا بیا د جاهلیت فیصله غواړي حالانکه چې څوک په الله باندې یقین لري دا غوی په نس د الله نه بهتره فیصله کوونکې بل هیڅوک نشته يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي يهوديان او عيسایان ځان له دوستان مجوړ وای دوی په خپل کې د یو بل دوستان دي او کچري په تاسو کې څوک هغه ځان له دوستان جوړوي نو هغه به هم بیا دا هغه نشمارلې کیږي دا یقیني ده چې الله ظالمان خلق تخپل رهنمای نه محروم کوي فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين تاسو وینئ چې د کوم خلکو په زړونو کې د منافقت بیماری ده هغه هم په هغه کې د منډو تړلو کوشش کوي وای چې مونږه یریګو چې چرته د مصیبت په چکر کې راګیر نشو خو لری نه ده چې کله الله تاسو لا کامیاب فتح درکړي یا د خپل طرف نه سبل خبره ظاهره کړي نو دا خلک با په خپل هاغه منافقت باندې چې د پزونه کې پټ ساتلې دي شرمنده وي ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين او په هغه وخت کې به مؤمنان وایي چې ښه دا هغه خلک دي چې دا باور ورکولو دپاره به یې د الله په نوم غټ غټ قسمونه خوړل چې مونږه ستاسو سره یو د دې ټول عملونه ابس لاړل او اخر دا چې ناکامه او نامراده پاتې شو یا ایها الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کو په تاسو کې څوک د خپل دین نه اوړي نو وا دی وړي الله به نور داسې خلک پیدا کړي چې هغه به د الله فخوي او الله به دا غوي فخوي او مؤمنانو به نرم وي او په کافرانو به سخت وي د الله په لار کې به کوشش کوي او د هیڅ ملامت کون کې د ملامتیا نه به نه یریږي دا د الله فضل دی چې چاله فخشي هغه له ور کوي الله د فراخ ذریعو مالک دی او په هر څه عالم دی انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ستاسو دوستان خو په حقیقت کې صرف الله او د الله رسول او هغه مؤمنان دي چې منځ قائم وي زکات ورکوي او الله ته ټیټې دن کې دي ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون او څوک چې الله او دا رسول او مؤمنان ځان خپل دوستان جوړ کړي نو هغه ته دي معلومه وي چې د الله ډله غالب پاتې کیدونکې ده یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين اے هغه خلکو چې ایمان مراولې دي ستاسو نه وړاندې په اهل کتابو کې چې کوم خلکو ستاسو د دین نه د لوبو ټوکو سامان جوړ کړی دی هغوی او نور کافران ځان له دوستان م جوړوي د الله نه ویریږئ که تاسو مؤمنان یې وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ کله چې تاسو د مونږ لپاره اذان کوي نو دوی په هغه پوری ټوکی کوي او دا غیر سره لوبي کوي د دې وجه دا ده چې دوی عقل نه لري قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا اے اهل کتابو ستاسو چې په کوم خبره زمو سره کینه ده هغه د دین سیوا بل سیدا چې مونږ په الله باندې او د دین په هغه تعلیم باندې ایمان راوړې دي کم چې مونږ ته نازل شوه دي او زمون نه مخ کې هم نازل شوه وو او په تاسو کې زیات خلک فاسقان دي. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بیا ورته ووایا آیا زه درته د هغې خلکو نښه وښیم چې د هغوی انجام د الله په نیز د فاسقانو د انجام نه هم خراب دی؟ هغه هغه خلک دي چې په هغوی باندې الله لعنت کړی دی، چې په هغوی باندې الله غضب کړی دی، او چې په هغوی کې د چانه شادوګان او خنزیران جوړ کړي دي، او هغوی د تاغوت بندگی کړي ده. د هغوی درجه نوره هم زیاته خرابه ده، او هغوی د نیغې لارې نه په غلط لار ډېر لرې تللي دي. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ والله اعلم بما كانوا يكتمون. کله چې دوی ستاسو خوا له راځي نو وایي چې مونږ ایمان راوړی دی، حالانکه کفر یې د ځان سره راوړی وو او هم کفر یې د ځان سره واپس ویوړو، او الله ته ښه معلوم دی هغه څه چې دوی په زړونو کې پټ ساتي. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. تو وینه چې په دوی کې زیات خلک د ګناه په کارونو کې او د ظلم زیاتی په کارونو کې منډې تړې وهي او د حرامو مالونه خوري، ډېر خراب حرکتونه دي چې دا دوی کوي. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. د دوی عالمان او دینی بزرگان دوی ولی د ګناه د خبرو کولونا او د حرام خوړلونا نه منع کوي؟ واقعي چې ډېر خراب دی د ژوند هغه سامان چې دوی تیاروي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يهوديان وای چې د الله لاس تړلې شوی دی، تړلې شوی د دوی لاسونه دی، او لعنت دې په دوی باندې د دې بکواس په وجه چې دوی کوي. د الله لاس خو فراخ دی، څنګه چې غواړي هغه سي خرچ کوي. حقیقت دا دی چې کم کلام تا تستا د رب د طرف نه نازل شوی دی هغه په دوی کې د ډیرو خلکو د پاره د زیاتی سرکشی او باطل پرستی سبب جوړ شوی دی، او د دې په سزا کې مونږ د دوی په منځ کې د قیامت پوري دشمنی او بغض چولې دی. هر کله چې دوی د جنگ ور تیزوي الله هغه سړوي. دوی په ځمکه کې د فساد خورولو کوشش کوي خو الله فساد خورونکي خلک هرگز نه خوښوي. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. کچری د دې سرکشې په ځای باندې د اهل کتابو ایمان راوړې وې او د الله نه یره اختیار کړې وې، نو موږ به د دې ګناهونه د دې نه لری کړې وو او د نعمتونو نه ډک جنتونو ته به رسولې وو. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. کاش کو دوی تورات او انجیل او نور هغه کتابونه قائم کړی وې چې دوی ته د خپل رب د طرف نه را لېږل شوی وو، نو د دې لپاره به رزق د برنا راورېدو او د لاندې نه به راټوکېدو. اگر چې په دې کې څه خلک په نیغه لار هم دي، لیکن د دوی زیات خلک بدعمل دي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ستا د رب د طرف نه چې پتا باندې څه نازل شوی دی هغه خلکو ته ورسوه، که داسې دې ونه کړل نو د هغه د پیغمبر حق دې ادا نه کړو، او الله ستا بچ کوونکی دی د خلکو د شر نه. یقین لره چې هغه به کافرانو ته ستا په مقابلې کې د کامیابۍ لار هیچرې ونه خي. قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. صفا ورته وایا چې اے اهل کتابو، هرگز ستاسو هیڅ بنیاد نشته ترسو چې تاسو تورات او انجیل او هاغه نور کتابونه قائم نکړی کم چې تاسو د رب د طرف نه نازل کړی شوی دی. کم فرمان چې پتا باندې د خپل رب د طرف نه نازل کړی شوی دی هغه به خامخا دی کې د ډیرو خلکو سرکشی او انکار نور هم زیات کړي، خو د انکار کوونکو خلکو په حال باندې افسوس مکوا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقين لرا جدلتا إجارداري ده هيچا نشته، مسلمان وی کو یهودی وی، صابی وی او کو عیسائی وی، هر چا چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړو او نیک عمل وکړو، بشکا چې داغه د پاره نه د سیری مقام شته او نه د غم. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. موږ د بني اسرائیلنا په خوا د واغستلا او هغوی ته موږ ډېر رسولان ولېږل، خو هر کله چې هغوی ته یو رسول داغوی د نفس د خواهشاتو نه خلاف سراوړل، نسوک کی دروغ گنل او سوك وجل. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. او دا گمان یکلو چه هیس فتنه با نرا پیدا کیگی نو پا دی وجه هغوی اڑاندو او کانشول بیا الله هغوی معاف کرل خدا هغوی نه ډیر خلق نور هم اڑاندو او کان جوړېدل شروع شو الله دا هغوی دا ټول حرکتونه ویني. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقناً چه هاغ خلق كفر اکلو چاچه اوائل چه الله هم دغا مسیح زوی د مریم دی او حال دا چې مسیح علیہ السلام ویلی وو چې اے بنی اسرائیلو د الله بندگی کوئ چې زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی چا چې د الله سره څوک شریک کړل پاغوی باندې الله جنت حرام کړو او دا غزه ور د جهنم دی او د داسې ظالمانو هیڅوک مددگار نشته. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. یقیناً چې هغه خلکو کفر وکړو چې دای اویل چې الله پدریو کې یو دی حالکه د یو الله نه بغیر بل خدای نشته کدا خلک د خپل خبرونه من نشو نو پدری کې چې کم خلکو کفر کړي دی هغه لبا دردناک سزا ورکړي کیږي. افلا یتوبون الی الله ویستغفرونه والله غفور رحیم. نو آیا دوی با اللہ تا توبه نو باسی او داغن با مافی نغواری اللہ دیر ماف کون کے او رحم کون کے دے. ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. مسیح علیہ السلام دا مریم زوی نور حسن وو بس یو رسول وو داغن مخ کی نور دیر رسولان تیر شوی وو داغو مور یو رختین خزوا او هغوی دوانو با دوڑای خوڑلا او گورا مونگ دوی تا سنگ دا حقیقت نخی بیانا وو خو بیا دوی تا او گورا چی کم خوا اڑاولی روان کلی شوی دی. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. دوی تا اوایا چې آیا تاسو الله پریک دی او دا هغه چا عبادت کوئ چې هغه نه تاسو ته د نقصان در کولو اختیار لري او نه د نفع حالکه هر څه اوریدونکي او په هر څه پوهدونکي خو خاص هم الله دی. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ورتؤوايا اي اهل كتابو پخپل دین کی ناحق زیاتے مکوئے او دہاغ خلقو پخیالات پسی مزئے چستا سنمخ کی ہوئی پخپلا بیلاری شو او نور دیر خلق بیلاری کرل او نیغلار تری پورا کشوا. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیس بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فبني اسرائيل كي چې کوم خلکو د کفر لار خپل کړه پاغوي باندې د داوود عليه السلام او د عيسى زوی د مريم په جبا لعنت ویل شو ځکه چې هغه سرکش شوی وو او زیاتې شروع کړي وو. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هغوی یو بل دا بدو کارونو نا منکول پریخو دیوو دا عمل دیر خرابا طریقه وا چه هغوی اختیار اکلا. ترا كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ننتو پا غوی کی دیر داس خلق وینے چی دا مومنانو پا مقابلہ کی دا کافرانو مرستا او ملگرتیا کوی یقیناً چی دیر خراب انجام دے ہاگا کم چی ددوی نفسنو ددوی دپارا تیار کرے دے. اللہ ورطا پا غضب شوے دے او ہمیشہ با پا عذاب کی مبتلاوی. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ولكن كثيرا منهم فاسقون. کچری واقعی دا خلق دا اللہ او دا پیغمبر علیہ السلام او دا هاغ سیز منون کی وے کم چی پا پیغمبر باندی نازل شوی وو نو حس کل بای دا مومنانو پا مقابلہ کی کافران زان لدوستان نجوڑا ولی خو پا دوی که دے خلق دا الله دا بندگين وتلدي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. تو بد مومنان سرا پا دشمنه کولو کی در طول نزیاد سخت یهودیان او مشرکان بیامومه او د ایمان والو سرا با پا دوسته کولو کی در طول نزیاد نزده ها خلق بیامومه چه ها غوی ویلی وو چه مونگا نصارایو دا پا دی وجہ چی پا ہوئی کی عبادت گزار عالمان او دنیا پریخی فقیران ملنگان پاتی شوی دی پا ہوئی کی دا نفس غرور نشتا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. کله چې هغوی هغه کلام اوري کم چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی نو تو وینې چې دا حق دا پیژندلو په وجه دا غوی سترگی دا اوخ کنو ڈکشی او وای چی اے زمونگ ربا مونگا ایمان راوڑے دے زمونگا نم پا گواہانو کی اولی کا او وای چی اخیر ولی با مونگا پا اللہ باندی ایمان نراوڑو او ولی با حقا حق نمنو کم چی مونگ ترا غلے دے هر کله چې مونږه دا خواهش لرو چې زمونږه رب دی مونږه د صالحان خلق سره شامل کړي. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. دا غوی د دې وینا په وجه الله غویلا داسې جنتونه ورکړل چلان دی تری ولی بہیگی او پہاگی کی با ہمیشہ اسیگی دا بدلدا دنی کان خلق دا پارا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. او چاچی زمونگ دا آیاتونو منلنا انکارو کرو او حغی دروغ اگنل نو حغی دا دوزخ مستحق دی. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اي خلقو چی ایمان مراوڑے دے کم پاک سیزونا چی اللہ ستاسو دپارا حلال کری دی حغا مہارا موائے او دہد نما اوڑے الله زیاتی کون کی خلق نفقوی. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. کم حلال او پاک رزق چی اللہ تاسو لدر کرے دے آغا خورے سکے او دا آغا اللہ دنا فرمانائی نا زان ساتے چتاسو پی ایمان راوڑے دے. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. تاسو چی کم بے مطلب قسمون خورے پاغے باندی اللہ تاسو ننی سی خو کم قسمون چی تاسو پا قصد خورے پاغے با ضرور اللہ تاسو رانی سی دا سی قسم ما تولو کفارت دادا چی پلسو مسکنانو دا اوسط درجے حاغ دوڑے اخروائے کم چې تاسو په خپل بال بچ باندې خوروي یا هغوی په جامه پټ کړئ یا یو غلام آزاد کړئ او څوک چې د دې طاقت نه لري نو هغه دی درې ورځې روزي ونیسي. تاسو د قسمونو کفاره ده کله چې تاسو قسمونه اخره او بیا یې مات کړئ د خپلو قسمونو حفاظت کوئ. دغه شان الله ستاسو دپاره خپل حکمونه واضح کوي دپاره د دې چې تاسو شکر وباسئ. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اے هغه خلکو چې ایمان نو راوړی دی دا شراب او جوالی او دا دربارونه او فالونه دا ټول ګنده شیطانی کارونه دي د دین ځان ساتي امید دے چې تاسو ته به کامیابی نصیب شي. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شیطان خدا غواړي چې د شرابو او د جواره په ذریعه ستاسو په منځ کې دشمنی او بغض واچوي او تاسو د الله د ذکر او د مانځنه منع کړي، نو آیا تاسو به د دې سیزونو نه منع شئ؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. د الله او دا غز رسول خبر اومنه او منشه، لیکن کتا سدا حکم نه مخواړو نو په شه چې زمون پر رسول باندې بس د صفا صفا حکم رسول ذمواری وا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. کمو خلکو چې ایمان راوړو او نیک عمل شروع کړو، نو هغوی چې مخکې سخوړلی سکلی وو په هغې به هیڅ گرفت نه وي، خو په دې شرط چې آئنده د هغې سیزونو نه ځان وساتي کم چې حرام کړی شوي دي او په ایمان باندې ټینګ پاتې شي او نیک کارونه کوي، بیا چې د کم سیز نه دوی منع کړی شي د هغې نه منع شي او د الله چې څه فرمان وي هغه ومني، بیا د خدای د یری سره نیکه لار اختیار کړي. الله نیک عمل خلق فخوی. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم ورماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے هغه خلکو چې ایمان مراورې دي، الله به تاسو د هغه کار په ذریعه په سخت ازمیښت کې اچوي چې بالکل به ورته ستاسو لاسونه او نیزې ورسي، د دې معلومولو دپاره چې په تاسو کې څوک داغ نه غایبانه یریږي، بیا چې څوک د دې خبردارۍ نه وروستو دا الله دا مقرر کړی شوی حدونو نه واوړې دو، نو داغه د پاره دردناک سزا ده. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے خلکو چې ایمان مراوړې دے، د احرام په حالت کې ښکار مولې او کو پتا سو کې چا قصدن دا کار وکړو، نو کم زناور چې هغه وجلې وي داغه برابر یو زناور با د سارو نه نظر کوي چې فیصله به پتا سو کې دوه عادلان سړی کوي او دا نظر به کعبه ته رسولې کیږي، یا کدا نوی نو د دې ګنا په کفاره کې با په یو سو مسکینانو باندې ډوډۍ خورول وي یا به داغه په اندازا روزي نیول وي، دا ځکه چې د خپل عمل مزه وسکي، مخکې چې څه شوي دي هغه الله معاف کړل، لیکن اوس کو چا دا حرکت دوباره وکړو نو داغه نه به الله بدله اخلي. الله په ټول باندې غالب دی او د بدلی غستلو طاقت لري. احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون. ستاسو دپاره د سمندر ښکار او داغی خوراک حلال کړی شو. په کوم ځای کې چې تاسو ودرېږئ هلته هم دا خوړی شئ او د قافلې دپاره ترې د لارې توخه هم جوړولی شئ. البته د وچ ښکار په تاسو باندې حرام کړی شوی دی تر څو چې تاسو د احرام په حالت کې یئ، نو د هغه الله د نافرمانۍ نه ځان وساتئ چې دغه مخې ته به تاسو ټول ګیر کړي حاضر کړی کېږئ. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الله تعالى كعبة چه عزت مند کوتا دا دا خلق دا پارا دا اجتماعي جون دا قيام ذریعه جوڑا کرا او عزت مند میاشت او دا قربان ساروی او د غاړي پټي هم په دې کار کې د امداد لپاره شامل کړل. دا ځکه چې تاسو ته معلوم شي چې الله د اسمانونو او د ځمکې د ټولو حالاتو نه خبر دی او هغه ته د هر سیس علم دی. اعلموا ان الله شدید العقاب وان الله غفور رحیم. خبردار شئ چ الله په سزا ورکول کې هم سخت او ورسره ډیر معاف کونکي او رحم کونکي هم دي. ما علی الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. پر رسول باندې خو صرف د پیغام رسول ذمہواری ده، وړاندې ستاسو ښکارا او پټ حالات الله ته معلوم دي. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اے پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم، دوی ته وایا چې پاک او ناپاک په هر حال کې یو برابر ندی. اگر که د ناپاکو سیزونو ډیرواله ستاسو زړونو لا هر څومره خوشحالي درولي، نو اے د عقل خاوندانو د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتئ. امید دی چې تاسو تبا کامیابی نصیب شي. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. اے هغه خلقو چې ایمان مراوړې دي، د داسې خبرو تپوسونه مکوي چې کو هغه در تخکار کړی شي نو بیا به مو خوخي نوي. لیکن که تاسو داغه په داسې وخت کې تپوس کړو چې کله قرآن نازلېږي، نو هغه به درته ضرور ښکار کړی کیږي. دا اوس پوری چې تاسو څه کړی دي هغه درته الله معاف کړل، هغه معاف کوونکې او بردبار دی. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ستاسو نمخ کې یو ډلی دا قسم تپوسونه کړی وو، بیا هغوی هم داغ خبرو په وجه په کفر کې اخته شو. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله نس بحيرة مقرر کردا، نسائبة او نوسيلة او نه هام. خدا کافران په الله باندې د دروغ تهمت لګوي او په دوی کې اکثر خلک بے عقل دي چې داسې د وهمون خبرې مني. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. او هر کله چې ورته ویل شي چې راشه دې قانون ته کوم چې الله نازل کړي دي او د پیغمبر طرف ته راشه نو په جواب کې وایي چې زموږ د پاره خو بس هغه طریقه کافی ده چې په کوم باندې مونږ خپل پلار نکونه مندل دي. آیا دوی په پلار نکو پسې ځي؟ اگر کو هغه په هیڅ نه پوهېدل او د صحیح لارې نه هډو خبر نه وو. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. إيه هذا خلقو چه إيمان مراوره ده د خپل ځان فکر کوي چې تاسو په خپل په نیغه لار باندې یې نو د بل د گمراهۍ نه تاسو ته هیڅ نقصان نه رسی. تاسو د ټول واپس تګ الله ته دی بیا هغه به تاسو ته اوخی چې تاسو څه کړی دي. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. ايها رخلقو چی ایمان مراوڑے دے هر کله چې پتاسو کې د چا د مرګ وتراشي او هغه وصیت کوي نو د دې لپاره د شهادت نصاب داده چې تاسو د ډلې نه دی دوه تنه عادلان سړي ګواهان مقرر کړی شي یا که چېرې تاسو د سفر په حالات کې او هلته تاسو ته د مرګ مصیبت پیښ شي نو د غیر مسلمه خلکو نه دې دوه تنه ګواهان واغستی شي بیا مکو سه شک راشي نو د مانځنه رست دي دوانه گواهان په جماعت کې حصار کړی شي او هغه دی په الله قسم خوري او اودی وایي چې مونږه د خپل فائدې لپاره گواهی نه خرڅو اگر کو څوک زمونږه رشیدار وي خو مونږه دا هغوی رعایت نه کوو او نه مونږه هغه گواهی پټون کیو چې هغه د الله لپاره وي کو مونږه داسې وکړه نو په ګناهګارو کې بشمار شو. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. لیکن کچری پتہ ولگی چې دې دوانو ځان په ګناه کې اخته کړي دي نو بیا دې د دوی په ځای دو نور سړي چې هغه د دې په نسبت د گواهی د پاره زیات مناسب وي د هغه خلکو نو ودرېږي چې د چا حق وهاله شوی وي او هغه دې په الله قسم وخوري او او دی وایي چې زمونږ شهادت د هغه د شهادت نه زیات په حق دی او مونږه په خپل گواهی کې حزیات نه دې کړې او کومږه داسې وکړو نو ظالمان بېو. ذالک ادنا ان یاتو بالشهادت علی وجهها او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. په دې طریقې سره زیات امید کې دي شي چې خلک به ټیک ټیک شهادت کوي یا کم نه کم د دې خبرې نه به یریږي چې زمونږ د قسمونو نه وروسته چرته د نورو په قسمونو باندې زمونږ تردید ونشي. د الله نه ویریږي او واورئ چې الله نافرمان خلق تا هدایت نہ کوي. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. فکم رسیبا الله ټول رسولان را جمع کړي او تپوس بتری وکړي چې تاسو لا څه جواب درکړي شو نا غوی با عرض کړی چې مونږ ته هیڅ علم نشته ټول پټ حقیقتونه هم تاته معلوم دي. اذ قال الله یا عیسى ابن مریم اذکر نعمتی علیك وعلى والدتك اذ ایدتک بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبَرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. بیا هغه وخت په خیال کې راولای چې سو وخت با الله د مریم زوی عیسی ته فرمایي چې اے عیسی د مریم زیا یاد کړه زما هاغه نعمت چې ما تعالی او ستا مور له درکړې وو ما په پاک روح سره تاسو مدد وکړو تا به په زانګو کې هم د خلکو سره خبرې کولې او چې ډېر عمر ته ورسېدې نو هم ما تعالی د کتاب او د حکمت د تورات او د انجیل تعلیم درکړو تا به زما په حکم د خټینا مرغه شکل جوړولو او پاغې کې بدی پوکې کولو او دا غینه با زما په حکم مرغی جوړې دلا تا به مرزا دایړون او جزامی مریض یعنی دبرګی مریض زما په حکم روغولو تا به مړی زما په حکم د قبرون نه راستل بیا چې تا کله بنی اسرائیل ته ښکار نه خې ویوړې او پاغوی کې چې کم خلک د حق نه منکر وو هغه اویل چې دا نه خو د جادو نه سیوا بل هیڅ نه دی نو ته ما دا غوی نه بچ کړې او کله چې ما حواریانو ته اشاره وکړه چې په ما باندې او زما پر رسول باندې ایمان راوړی نو هغوی وویل مونږ ایمان راوړو او گواه اوسا چې مونږ مسلمانان یو. اذ قال الحواریون یا عیسى ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. د حواریانو په سلسله کې دا واقعیا هم یاد لرئ چې کله حواریانو وویل چې اے عیسی د مریم زویا آیا ستا رب په مونږ باندې د اسمان نه د خوراک یو خوانچه نازله ولی شي نو عیسی ویل د الله نو یریږئ که تاسو مؤمنان یې. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هغوی ویل مونږ بس دا غواړو چې د دغې خوانچې نه خوراک وکړو او زمونږ زړونه مطمئن شي او مونږ ته معلوم شي چې تا مونږ ته څه ویلي دي هغه رښتیا دي او مونږ په هغې باندې ګواهان شو. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. نو عيسى د مريم زوی دعا وکړه اے الله زمونږ ربا په مونږ باندې د اسمان نه یو خوانچه نازل کړه چې هغه زمونږ دپاره او زمونږ د مخکینو او رستنو خلکو دپاره د خوشحالۍ یو موقع جوړ شي او ستا د طرف نه یو نښه وي. مونږ له روزي راکړه او ته ښه روزي ورکوونکی یې. الله جواب ورکړو زه هغه په تاسو نازلوونکی یم خو د دین وروستو که چا په تاسو کې کفر وکړو هغه له به زه داسې سزا ورکوم چې په دنیا کې به ما چاله نه وي ورکړي. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. غرز دا چی کل دا دے احسانونو وریادولونا پس اللہو فرمائی چی اے عیسا دا مریم زیا آیا تا خلکو تا ویلی وو چې د الله نه سیوا ما او زما مور هم خدایان جوړ کړی؟ نو هغه به په جواب کې عرض وکړي چې سبحان الله پاکی دا تا لرا زما دا کار نه وو چې هغه خبره مې کړې وې چې دا هغې د کولو ما ته حق نه وو. که ما داسې خبره کړې وې نو تا ته به ضرور معلومه وه. ته پوهېږې په هغه څه چې زما په زړه کې دي او زه نه پوهېږم په هغه څه چې ستا په زړه کې دي. تو خود طول و پٹو حقیقتن نا خبر یہ. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم وأنت على كل شيء شهيد. ما هوی تا بس هغه څه ویلی دي د کوم چې تا ما ته حکم کړی وو دا چې د الله بندگی کوئ چې زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی. زه د هغه وخت پورې د هغوی نگران وم تر څو چې زه د هغوی په منځ کې وم. کله چې تاسو واپس راغوښتلم نو ته په هغوی نگران وې او ته په ټولو سیزونو باندې نگران یې. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اس کے تو ہغویلا سزا ورکڑے نو ہغویستا بندگان دی او کو ما فکڑے نو تو غالب او حکمت والے. قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. پس دا غیب اللہ او فرمائی دا آغا ورز دا چی پا دیئے کی رختنو خلکو تا دا غوی رختیا وینا فائدہ ورکوی. دا غوی دا پارا دا سی باغو ندی چی لان دی تری نهرو نبہی گی دلتا با غوی ہمیشہ اوسی. اللہ دا غوی نرازی شو او غوی دا اللہ نا دا لویا کامیابی دا. للہ ملک السماوات والارض وما فیهن وهو على كل شيء قدير. دزمكي او دأسمانون بادشاهي خاص هم الله لردا او هغا فهر سيز باند قدرت لري.